Пригадалося, як колись хоронив свою дружину, а недавно матір, ігуменю Магдалену. Ніколи пісня не добиралася так до глибин душі, ніколи так звуки ножами не впивалися в серце. Батурин. Добре, що тут Мотрі нема, що вона його смутку не бачить, що вона не дивиться, як йому тьмариться в очах, як свічки зачинають блудними огниками по церкві танцювати, а домовина росте, росте, росте. Невже ж це смерть? Невже ж це йому вічною пам'ять співають? Ні, ні, не допусти, Господи, до того. Ще трохи, трохи, ще діло не доведене до краю, ще чаша не допита до дна. Не зупиняй його, Боже, посередині дороги, як зупинив його великого попередника перед 50-ми роками. Добре, що тут Мотрі нема. Горячо так. Тільки сліз, не воздух, а біль вдихаєш. Всі гадки, які передумав протягом довгого життя, з цілого світу злітаються і заповнюють голову, як у цю церкву люди. Голова важка, як камінь. Двигни цей камінь, двигни. Господи, невже ж ти не бачиш, що це понад сили його? Коліна дрижать, щось їх до плит тягне. Він мусить, мусить перед чорною домовиною ударити чолом. Батурин! В притворі щинився крик. Мало до великого нещастя не прийшло. Насилу втихомирили товпу. Якийсь немолодий уже козак сорочку на собі рвав, кидало ним, викривлювало уста, хотів що сказати і не міг, ніби йому мову умкнуло і помішало розум. Насилу не вивели, а прямо винесли з церкви, занесли на дзвіницю і до пам'яті приводили. Козак був не з простих. По вбранню і по біллю видно, що з заможних. Може, й старшина, який сотенний. Відчепили шаблю від боку, пістоль із-за пояса добули і пояс розпустили. Пояс був старосвітський, золотом перетиканий. Не нинішній козак. «Гетьте!» – кричав. «Не доторкайтеся мене! Тікайте, як від зарази! Гірш зачумленого я!» Деякі на саму згадку про чуму відскочили, але відважніші налягли на його, бо хотів з дзвіниці скакати і пістолі шукав. «Дайте пістоль, хай уб'ю себе, бо я жити негідний!» Кричав, грозив, а побачивши, що не зворушує нікого, став по-доброму просити, щоб зглянулися на його муку і дозволили вмерти, бо він не вартий, щоб його свята земля носила. «Покличте попа, з гріхів сповідатися хочу, не тихцем, а щоб почули всі, може Бог легше гріха простить!» Заспокоювали його, поки не покінчилися панахида в церкві і не вийшов один із попів. І цей заспокоював його, казав, що тепер такі часи, що не один здержати не може, але треба здатися на Бога, треба вірити в милосердя його. «Для таких, як я, милосердя бути не може і не треба, краще най видохнуть до решти. З Лебедина приходжу, на цвинтарі мазепинців був, там їх, як собак, без домовини і без Божого слова закопують». Бачив їх тіла, не тіла, а груди м'яса якогось, що на сам вид млоїть. Тверезили його водою, на силу горівку в рот виливали. А я, Ірод окаянний, жалобу на свого сотника до царського стола заносив, що він цареві зрадив і з мазепою пішов. Там писці є, заплатиш, супліку тобі напишуть і дарованою грамоту зготовлять з левадками, нивками і гайками, бо ти вірний, а твій супротивник – ізмінник. Ось вам вона!» І добув із-за пазухи вчетверо зложений лист паперу, і, вручаючи його попові, кричав: «Читайте, читайте, люди добрі, щоб ви знали, яка подлість може бути на світі, дітям своїм перекажіть, щоб вони в таке не попали!» Люди мій письма скупчувалися і прочитували жалованну грамоту сотенному Осавулі Димитрію, синові Олексія Соричові, на такий-то і такий гайок, ставок, млинок, інші пожитки за довгу і вірну службу цареві. «Бачили? Правда, гарна штука! Був чоловік, як чоловік, 60 літ чесно прожив, аж нараз чортяка до його приступила, і ось що!» А сказавши це, вирвав попові грамоту з рук, пальцями дер, зубами рвав, аж пошматувавши на локшину, пустив з дзвіниці на вітер. «Ух, легше мені, та цьому ще не край. Я на виборі нового гетьмана в Глухові був і голос свій на його подав. зразу, як навіжений, кричав «Павлові Полуботкові гетьманом бути!» А як відомим стало, що цареві Полуботок не по нутру, то так само за стародубським полковником ревів. А невже ж я, мерзотник Зінський, не знав, що законний наш гетьман жиє і рементує, що, голосуючи на другого, ломлю присягу, дану вождеві моєму? Чого ж ви стоїте? Вбийте мене, а зробите діло спасенне!» Піп і люди заспокоювали Сорича. «Не він один такий грішник на Україні. Нині їх багато. Хай не журиться, гетьман помилує, а Бог гріха простить». «Гетьман помилує?» – питався. «Як не одного, він милосердний, вірною службою можна спокутувати провину». Ніби йому нараз в голові роз'яснилося. Очі повеселіли, не дивився так розпучливо і грізно, як перед хвилиною. «Невже ж гетьман може помилувати мене?» – повторив питання, ніби устам своїм не вірив. «А хоч би й покарав, – толкував священник, – так краще, ніж самому руку на себе накладати. Бог життя дає, і тільки Бог його відібрати може. А вбивають же люди людей. Грішать?» «Грішать», – притакнув, і рукою в кишені почав чогось шукати. Аж добув гріш в папірець обгорнутий. «Семигривенник, прийми його, отче духовний, на Боже! Палить мене, палить! Як обібрали гетьмана нового, так гроші між товпу розкидали від семигривенника до гривні на пам'ятку. І мені поталанило, як собаці шматок охлапа, оцей семигривенник ухопити в лету. Погадайте, я чоловік заможний, полакомився на милостиню, свиня! Простіть за слово, свиня та ще яка! Це, що вам наостанку скажу, від усього страшніше. Я обіцяв до Бахмача піти, роздивитися, як воно тут, і з язиком до них вернути. Юда я, Юда окаянний. Хто покається, тому і прощене буде, промовив Піп. Та ось і молодий Чуйкевич надходить. Гетьманові про сотенного осавула Дмитра Сорича доповіли, і він післав Чуйкевича розвідати, в чим діло. Розвідавши, руку Соричеві на рам'я поклав. «Ти, пане сотенний осавуле, велике діло зробив, побідив чорта в собі. Заспокійся, краще щирий зрадник, ніж фальшивий вірник. Та ти ще славити Бога не поповнив зради. Бог стеріг, добре, що нині до церкви пішов, там я прозрів. Ходиш тепер зі мною, гетьман з тобою балакати хоче». «Ясно вельможний? Гетьман Іван Степанович? Зі мною?» Ушам своїм не вірив. Гетьманський двір нараз ожив. Вешталася прислуга, входили і виходили старшини, гінці з усіх сторін на спінених конях надлітали, а другі вискакували з подвір'я. Гетьман приймав вісті і розсилав прикази до своїх частин і до канцелярії короля Карла. Турбо більше, ніж сподівався. Треба було довідатися, де стоять московські залоги, а довідатися було нелегко. Раз, що люди скрізь ворога бачать, а друге, що той ворог з місця на місце перекидався, бо й між москалями колот учинився великий. І вони мусили своє військо перегруповувати. Гетьман знав, що в Гетьманщині зісталися два більші корпуси царської армії, а саме в полках Миргородським і Ніжинським. Але в якому городі або селі кілько їх стояло, це треба було щолиш провірити. В дворі на Поросючці відведено декілька покоїв на гетьманську канцелярію, і Орлик зі своїми писарями аж прів, компонуючи універсали до народу та розсилаючи листи до вірних гетьманові Мазепі сотників і совтенних старшин. Щохвилини приходили нові вісті. І разом з ними треба було справляти, що було вже написане, або писати нове і видавати нові прикази. Як до царської походної канцелярії, так і до гетьманської підходили людці, ласі на оці левадки, нивки, гайки, наставки і млинки, а то й на готовий гріш, впевняли гетьмана в своїй вірності непорушливій, щедро обсипували своїх сусідів та суперників підозрами і наклепами усякими, предкладали свої послуги найріжнішого роду і тільки дивилися, щоб вийти з гетьманського двора не в порожні. І що лиш тепер виявилося, як глибоко в жили старшинського тіла увійшла московська отруя, як наскрізь прожерте було це тіло приватою, охотою добичі і легкої нікчемної наживи. І все це треба було вислухувати важко, треба було ритися в болоті, бо в ньому, десь там глибоко, скривалася якась цікава вість, якась тайна для справи важна. Чого не треба було робити для справи? Ломиковський зі своїми людьми так само не дармував. Сидів над стратегічними картами, зазначував по наспівувачі, деякі села та хутори заціліли, звідки і кілько фуражу та провіанту можна добути, і якими дорогами і мостами можна з військом та гарматами пройти. Все це мусило бути зроблене не так для гетьманського невеличкого війська, як для шведської армії, котра нараз опинилася в чужому для себе краю. «Та й для якого це чорта, – сердився старий Ломиковський, – для якого чорта це робити, коли король Карло все своїм богом робить? Покажи йому міст, а він тобі в брід піде». З фуражем то ще півбіди було, але з провіантом гірше. Голодний швед, попавши в засібну країну, все пожирав очима. Тисячі волів, овець та свиней треба їм було щоднини достарчати. Особливо на товстих українських баранів були вони ласі і не могли собі нахвалити такої гарної породи. Найбільше діла самому гетьманові було. Хоч сильно втомлений і здорожений, хоч втомлений прикрою недугою, яка з кожною дниною щораз то дошкульніше давала про себе знати, не мав хвилини спокою. Ні Орлик, ні Войнаровський, ні старий Ломиковський не зважувалися в цей мент щонебудь важнішого на свою руку робити, з усім до нього порішення йшли.